Thank you. aspetta, voltatene caro, in questa telefonnyára. Kész rára. Kész! Nem kész, nem jobb kiválta meg. Elmentem aztán szólt ki meg így. Amit szoktak meg mi? Azért meg az, lehet én már azt a szart. Meg kell tenni a kis ide. Hallod? Mennyi üresztet? 95. 95 dinári. 130. 133 mi? Mi? Itt alvó. Hoztam nekem, amit mondtam, kóvászt? Honnan hoztam volna? Mennyi sem szó, mondja, megmondom. Szóba van, hogy mi? Zsuzsu, apaféle szok 130. Hol? Ott, a pérszuba. Tésztás, amit szívetted? Én 132, kérdén a réfeg, mindegy. Csak mondom, hogy tegnap kiböngésztem. Tudjátam, hogy mit kell venni. Meg azt, mióta itt van vagy? Nem tudom ilyenek. Biztos fonnyatok. Schiedsrichter.